Söyle içerinde kalmasın. Aklım duvar oldu burada, olmaz dersen olmasın. Aklım bende kalmasın. Bu sende yık olmasın. Kalbin burada vurmasın. Bir sevdiğin varsa söyle, sonra mevzu olmasın. Fikrim ziyan oldu burada, olmaz dersen olmasın. Aklım bende kalmasın. Bu sende dert olmasın. Kalbin burada durmasın. Olmazsa da olmasın. Çipte var mı ölmeyen dertte? Sevip de ölmeyen var mı? Çipte Bir arada aslında kovmama. Seyreyle bak bir daha. La la la la ra pa pa ra pa. La la la la ra pa pa ra pa ra pa. La la la la ra pa pa ra pa. La la la la ra pa pa. seni yalan büyürmüş sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Aklını fikrini yalan büyürmüş sen de mi Leyla? Hayırsız Leyla. Of of of of of. Karayak denilir mi, amaya bak denilir mi, sevene bırak denilir mi, sen de mi Leyla? Haksızlık edene isyan ederdin, insanlık bu değil, bu değil derdin. Sonunda darbeyi kendin indirdin, sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Soldurdun içimde ilk baharları, düşünmez olmuşsun hiç yarınları. Soldurdun içimde ilk baharları, düşünmez olmuşsun hiç yarınları. Arayıp gerçeği bulamadın mı? Arayıp gerçeği bulamadın mı? Sen de mi Leyla? Riyakâr Leyla. Karayak denilir mi, amaya bak denilir mi, sevene bırak denilir mi, sen de mi Leyla? Haksızlık edene isyan ederdin, insanlık bu değil, bu değil derdin. Sonunda darbeyi kendin indirdin, sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Sonunda darbeyi kendin indirdin, sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? yokluğunun delisiyim, varlığının tiryakisi. Yokluğunun delisiyim, beni senden mahrum etme. Gözlerinin hastasıyım, beni senden mahrum etme. Gözlerinin hastasıyım. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen bebeğim, sevdalılar beni anlar. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Bilemezsin sen küçüğüm, aşık olan beni anlar. Candan seven beni anlar, sevdalılar. Kalbim artık kapalı aşka, inanmıyorum. Bir kez daha sever miyim birini bilmiyorum. Aldattım, aldatıldım ama son kez ağlıyorum. Her bitişle aslında yeniden başlıyorum. Her bitişle aslında yeniden. Gün doğmadan neler doğar diyorlar, korkuyorum. Pes etme sakın sen devam et diyorlar, yoruluyorum. Kalan nehirler gibi kuruyorum. Zaman gerek bana, bekliyorum. Zaman gerek bana, bekliyorum. Her seferinde yeniden güllerimden doğuyorum. Her bitişle aslında yeniden başlıyorum. Her seferinde yeniden güllerimden doğuyorum. Her bitişle aslında yeniden. Emek hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Çay Erdal Bakkal'da içilir. Erdal Bakkal, Erdal Bakkal, Erdal Bakkal. Yalnızca sizlere özel. Allah bir Allah. Değil, iki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam beş kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Küçük adam, al yuvar bir tane. Ben birini arayacağım zaman ödetmeli aramaktan gerçekten çok sıkıldım. Siz eşyalarınızla birlikte kapı dışarı eldediniz. Bu neyin coşkusu böyle? Hakikaten ama neyin coşkusu bu ya? Peki dizinin adı neden Kubat? Rahmetli dedemin adıydı. Nasıl? Ne bu? Uzay mekiği. Orhan'ım ne yaptın? Oo. Orhan deme bana. Niçin Orhan? Aferin. Lependen çok olsun delikanlı. Neyin sembolü? Sevginin. Fedakarlığın. Bütün dertlerimden, tasalarımdan bir günlük de olsa bir kurtulayım be. Yani şöyle falan diyorsun. Yatay konser. Gelip... gelin bu akşam bende kalın. Nedir ki yani? Sen de mi? Hatta hep bende kalın. Alo! Kaybet bu öfkeni, içinde sakladın. Terk et o derdini, benden almadın. Sabret sonu,

sensiz geçecek ömrüm. Ne malum uzun mudur sensiz geçecek ömrüm. Belki de başucumda arzu ettiğim ölüm. Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir. Kim bilir, kim bilir, kim bilir.

satsam satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım sigaram her şeyim tamam. Eksik bir şey. Yalnızlık zordur. Ben aslında hayatım boyunca hep yalnızdım. Herkes kadar yalnızdım. Ya da herkesten biraz daha fazla. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi hiç bırakmadı. Her yerde, evde, sokakta, arabada, Erdal abinin bakkalında bile, kaldırım ve dükkanlarda, yerde. Kaçış yok. Allah'ın sefil bir yalnızıyım ben. Bırak çantı! Bıraksana! Bıraksana! Beyler! Susarken duramazsın, susarken anlatamazsın. Belki de ne bileyim ben. Uzaksan duyamazsın. Sen bulamazsın. Neredeyim biliyorum ben. ise ne duyduysan yalan. Bilirsen masum bir